Si no te pega, te anigra. Carita negra. Chúpamela, chúpamela, chúpamela, chup, chup, chúpamela, chúpamela, chúpamela, chúpamela, chúpamela, chup, chup. La tribu récord.